me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la, this is what you are. La la. Zapraszamy do reklamy. Każdy, każdy, każdy, każdy, każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kandyduje ponad 240 tysięcy osób, wybierzemy dziś 50 tysięcy samorządowców. O rozwagę w Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych apelują policjanci i księża. Po ubiegłorocznym sukcesie królewskie rezydencje znów można zwiedzać w listopadzie za darmo. Wybieramy 50 tysięcy samorządowców. Lokale wyborcze otwarte są już od godziny. Na oddanie głosu mamy czas do 21:00. Każdy otrzyma 4 karty do głosowania i trzeba uważać, bo jeśli się pomylimy, to nie dostaniemy nowych, mówi sędzia Maria Grzelka z Państwowej Komisji Wyborczej. Kart wyborczych nie wolno wynosić poza lokal. Nie wolno też i nie ma takiej możliwości, żeby mogła być wydana druga czy drugie karty do głosowania. Na przykład jeśli wyborca powie, a pomyliłem się, a coś mi się tam zamazało, coś mi się pobrudziło. Głosujemy stawiając znak X w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Oczywiście wyborca dokonuje tych skreśleń, stawiania znaków w warunkach tajności, ponieważ w lokalu wyborczym przygotowane są specjalne pomieszczenia, które tę tajność zapewniają. Również w sposób niewidoczny dla osób postronnych po wypełnieniu kart do głosowania wyborca wrzuca je do urny. Idąc na głosowanie powinniśmy zabrać ze sobą dowód tożsamości, może to być dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Prędkość zabija. To hasło przypadającego dziś Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. W Polsce w ubiegłym roku doszło do blisko 36 tysięcy wypadków, w których zginęło 3 tysiące osób. Dziś księża razem z policjantami będą przestrzegać przed łamaniem przepisów drogowych. Wszystkie wypadki drogowe mają stronę swoją moralną. Wiele przyczyn można traktować jako kategoria grzechu, zwłaszcza ci, którzy z własnej winy, ewidentnej winy, brawury czy nietrzeźwości popełnili wykroczenia drogowe i stali się sprawcami wypadków drogowych. Mówi zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców ksiądz Jerzy Kraśnicki. Na świecie co sekundę w wypadku drogowym ginie człowiek. Jeszcze przez 2 tygodnie można zwiedzać 4 królewskie rezydencje, nie wydając ani grosza. Przez cały listopad Łazienki, Pałac w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie i Wawel są otwarte dla zwiedzających. Co roku w listopadzie Zamek na Wawelu odwiedza wiele osób, które bez darmowych wejściówek normalnie nie zdecydowałyby się na zwiedzanie królewskich komnat. Przyjechaliśmy sobie na weekend tutaj do Krakowa i też między innymi chcieliśmy zwiedzić Wawel, a że za darmo, no to tym bardziej fajnie. Jest na pewno zachęta do odwiedzenia. Na Wawel przyciąga nie tylko wyjątkowy na skalę światową zbiór arrasów, ale również skarbiec i zbrojownia. Mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Petrus. Gdzie przechowywany jest od 1320 roku miecz koronacyjny nazywany Szczerbcem. Ze względu na ograniczenia konserwatorskie turyści muszą wybrać między zwiedzaniem królewskich komnat lub skarbca ze zbrojownią. Do darmowej wejściówki można wybrać zwiedzanie wystawy Wawel Zaginiony lub obrazu Damy z Gronostajem Leonarda da Vinci. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Złodzieje, którzy gubią podczas ucieczki dowód, zasypiają na miejscu kradzieży czy przez pomyłkę próbują okraść sąsiada. Te inne anegdoty ujawniła Naczelna Komenda Policji w Katalonii. Najstarsze opisywane przez nią przypadki sięgają lat 90. Najnowsze pochodzą sprzed 2 miesięcy.

Ale strzały i gwizdy, i brawa, i orkiestra dęta. Tak rozpoczęła się druga godzina zagadkowej niedzieli, a w studiu są... Nina Papierska, Oliwia Kosman, Adam Kocęba oraz... Janek Kocęba. Oraz, proszę przedstawcie się... Jan Smus, Pola Łastowiecka. Tomek Smus. I Aleksandra Chuchro. Katarzyna Pruchnicka również. Jestem bardzo, bardzo nas dużo. Wszystkie mikrofony w studiu są zajęte. Ja teraz tylko dopowiem jeszcze. Pan Tomasz Smus jest architektem marki Tubondzin. Witamy serdecznie. A pani Aleksandra Chuchro również jest architektem. Pani Aleksandra jest założycielką Stowarzyszenia Ład i założyła Świetlicę Architekta. To takie miejsce, w którym spotyka się wiele tak naprawdę osób i architekci, ale też osoby, które z architekturą nie mają nic wspólnego. A spotykamy się tu po pierwsze, żeby porozmawiać o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a zainspirowała mnie do tej rozmowy łazienka sześciolatka. Co to jest za pomysł? To jest akcja, którą prowadzimy razem z firmą Sanitec Koło, Tubondzin Ferro, oraz jeszcze kilku innych partnerów. Tak, to są takie firmy, które łazienkowe rzeczy robiły, tak? Tak, to są firmy, które produkują asortyment łazienkowy i budowlany. Razem prowadzimy warsztaty w szkole i z dziećmi projektujemy łazienkę. Później firmy przekazują asortyment tym szkołom i remontujemy łazienkę właśnie pod kątem potrzeb sześciolatków. Ponieważ szkoły nie są przystosowane na dzień dzisiejszy do właśnie takich małych dzieci, dlatego postanowiliśmy coś z tym zrobić. To skupmy się więcej o tym, że łazienki będą ładne i będą przystosowane, to jest jedno, ale skupmy się trochę na tym projektowaniu przez dzieci. Naprawdę dzieci wymyślają sobie, gdzie ma stać umywalka, gdzie ma stać toaleta w tej łazience? To znaczy my oczywiście im... troszeczkę w tym pomagamy, natomiast bardzo fajnie dzieci kreatywnie potrafią projektować, mają świeże pomysły, są jeszcze takie bardzo otwarte na to projektowanie i nie mają jakichś wyuczonych rzeczy, tylko właśnie spontanicznie podchodzą do tematu. Także na warsztatach naprawdę świetnie się dzieci bawią, a my jeszcze bardziej chyba. Czy przy okazji tych warsztatów czegoś się Państwo od dzieci nauczyli? No na pewno. Na pewno tego, że... W tej audycji nie może być innej odpowiedzi. Czasami. Słuchamy. To, tak. Na pewno warto jest używać więcej kolorów, żeby świat jednak nie był taki bardzo ponury i zachowawczy. Dobrze jest też myśleć o tym, co tak naprawdę te dzieci chciałyby mieć w tej łazience, bo wymyślają czasami bardzo fajne, też funkcjonalne pomysły. Na przykład? No, powiedzmy, w szkole teraz robiliśmy w szkole olimpijczyków polskich i pomyśleli też o tym, żeby w takim przedsionku przed toaletą zrobić mural wielki, który będzie jakimś takim miłym pomieszczeniem, w którym będzie można też po prostu porozmawiać, nie tylko w korytarzach szkolnych. Wspaniałe malowidło powstaje właśnie sportowców, którzy gdzieś tam biegną coś, ale też edukujemy dzieci, ponieważ niektórzy sportowcy myją zęby, bo też trzeba o tym pamiętać. Sportowiec też musi mieć zdrowe zęby. Także są bardzo różne fajne rozwiązania, albo na przykład jakaś półeczka do odstawienia plecaka, bo maluch ma ciężki tornister, a w łazience nie ma gdzie. Także staramy się też uwzględniać, no może nie wszystkie pomysły, bo jakieś wielkie akwarium do kąpania się w szkole to może nie jest najlepszy pomysł, ale są to bardzo fajne, takie świeże pomysły. No dobrze, to bardzo mi się podobają te zaprojektowane przez dzieci łazienki. Czy wy chcielibyście być może architektem albo coś kiedyś zaprojektować? Słucham, tu się zwracam do dzieci. Tak. Janek się wyrywa do odpowiedzi. Jaśko Cempa, ja tylko poproszę twojego brata Adama, żeby tak nie szeleścił kartkami, bo nikogo nie będzie słychać. Adaś, odłóż te kartki, proszę. Janku, opowiedz coś o swoim marzeniu architektonicznym. Jak sobie wyobrażasz tę pracę? No, różnie. No dobrze, ale jak sobie pomyślisz, że chcesz być architektem, no to w twojej głowie pojawia się jaki obraz? Że co ty robisz, będąc tym architektem? Że buduję na przykład różne domy. A co byś chciał projektować? Domy, ale takie domy do mieszkania? Czy na przykład takie domy, w których są urzędy, albo takie domy, w których jest szpital na przykład? Co byś chciał projektować? No, różne budynki. A jakby one wyglądały? Byłyby takie jak klocuszki kwadratowe, czy może w różnych dziwnych kształtach? W różnych. A jak myślisz, od czego zaczyna się taka praca architekta? No, średnio. Średnio się domyślasz, prawda? To pytanie tak. Zadam też twoim koleżankom i kolegom jeszcze. Jak myślicie, od czego praca architekta się zaczyna? To może inaczej. Ja zacznę jeszcze od naszych gości dorosłych. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, zanim państwo jeszcze zaczną projektować, jak dostajecie, no taki tu wyraz trudny i dorosły i zawodowy, zlecenie, tak? Bo tak to można nazwać. Dostajecie państwo jakąś prośbę od kogoś, kto chce mieć coś pięknie zaprojektowane, żeby to zaprojektował, tak? To tak wygląda? Tak, nasz zawód polega na tym, że no, jesteśmy od tego, żeby było ładnie. Często to ładnie musi być takim kompromisem między ładnie a tanio, co jest bardzo ciężkie, ale to, żeby było ładnie, zależy od wielu czynników, bo my nie projektujemy dla siebie. My projektujemy dla tych, którzy tam będą mieszkać. Aha, czyli to, co jest ładnie dla pana, może się okazać, że nie jest zupełnie ładnie dla kogoś, kto będzie mieszkał w tym domu. Często tak się zdarza, niestety. Niestety dla mnie, ale no, ja jestem od tego, żeby my, architekci, projektanci, jesteśmy właśnie od tego, żeby to ludziom się lepiej żyło, lepiej się mieszkało, no bo w końcu oni się budzą rano, idą do tej łazienki, którą na przykład projektujemy i tak naprawdę od tego zaczyna się ich dzień. Jeżeli ta łazienka jest fajna, i im się podoba. Dobrze zaprojektowana i im się podoba, to ten dzień będzie przyjemny. Jeżeli jest nieładna, niefajna, źle zaprojektowana, można się tam na przykład potknąć albo uderzyć w głowę, no to jak się ten dzień zacznie? Niefajnie, no, nie? Średnio od uderzenia w głowę to średni początek dnia. No dobrze, czyli rozumiem, że do architekta przychodzi osoba, na przykład ja przychodzę do architekta i mówię po pierwsze dzień dobry, no a po drugie mówię, chciałabym bardzo mieć piękny dom, tak? Tak to się zaczyna. Tak. No dobrze, no moi drodzy, jak myślicie, co dzieje się potem? Nina. Co potem się dzieje? Co architekt potem robi? Od razu bierze dwie cegły, jedną stawia na drugiej, potem jeszcze kolejne i tą ekipę budowlaną zwołuje i mówi, hej, chodźcie, budujemy. Tak to wygląda? Jak nie. Myślicie? Adaś, no? Mi się wydaje, że no, architektura, no to najpierw ktoś patrzy, myśli, jak zrobić coś, żeby było bardzo dostosowane do potrzeb. Dobre. Ale poczekaj, do jakich potrzeb? Czyli najpierw... Człowieka. Czyli najpierw architekt chyba musi zadać mu kilka pytań, prawda? Tak, potem próbuje zrobić sobie projekt, poprawia kilka rzeczy, potem jak sprawdzi już i coś jeszcze mu się nie podoba, no i chyba potem to zostaje ten plan do produkcji, przesłany, żeby takie coś wyprodukować. Żeby wyprodukować ze mną. No właśnie, ja też nie do końca wiem. Czy ktoś jeszcze z was, moi drodzy, ma jakieś pomysły, jak wygląda praca architekta? A może wy, moi drodzy, macie jakieś pomysły, jak wygląda praca architekta? Ja nie za bardzo mam, ale... Janku, ale długo... Dobrze, to inaczej zadam ci pytanie. Jak myślisz, czy ile czasu może zająć zaprojektowanie domu? Czasem tydzień, czasem dwa, a czasem jak będzie tak, jak trzeba będzie taki duży wyprodukować, to miesiąc nawet. A myślisz, że taki mały domek to może nawet ze 3 dni? No. No dobrze. To teraz uwaga, zwracam się do osób, które o tym, jak wygląda projektowanie, wiedzą najwięcej i wiedzą najlepiej. Zacznijmy od tego, od samego początku. Ja przychodzę i mówię: dzień dobry, poproszę piękny dom. Dzień dobry. Na pewno najpierw trzeba właśnie to, co już mówiliście, określić, kto w tym domu będzie mieszkał. W ogóle, co to jest za budynek? Czy to jest szkoła, czy to jest dom, czy to jest buda dla psa, basen? Umówmy się, że projektujemy dom. Więc najpierw wytyczamy, geodeta wytycza na działce, w którym miejscu może powstać ten dom. Architekt przygotowuje plany zgodnie z tym, co się dowiedział od klienta, czyli dla kogo ma to być dom, kto tam będzie mieszkał, ile osób, czy małe dzieci, czy starsze osoby. Tak, żeby był funkcjonalny dla nich. Czy duża kuchnia, czy duża mała kuchnia, łazienka. Czy mała łazienka, czy pokój dla dzieci, czy może jakiś basen też ktoś by chciał mieć w domu. Także to akwarium wszystko, w łazience ogromne. Akwarium w łazience kompanii. Na przykład. Także tutaj trzeba zebrać te wszystkie informacje i zrobić taki rzut. Rzut budynku, który pokazuje, w którym miejscu będzie jakie pomieszczenie. Jak myślicie, co to jest rzut budynku? To chyba widziany z góry, z boku i z drugiego boku. I to nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś tym budynkiem rzuca, tak? No na pewno. Na pewno. No dobrze, wyjaśniłam rzut budynku, możemy przejść dalej. To może kolega dalej. Ten taki schemat funkcjonalny ubieramy już w konkretne ściany, w konkretne pomieszczenia, bo wiadomo, że oczywiście my sobie rysujemy jakieś tam kwadraciki, prostokąciki, ale to musi mieć uzasadnienie również konstrukcyjne, czyli musimy to zrobić tak, żeby się potem nie zawaliło. Bo są pewne prawa fizyki, które rządzą tymi budynkami i tymi różnymi obciążeniami. No i to też jest ważne. Natomiast jest to chyba tak najmniej przyjemna praca, bo często architekci mają konflikty z inżynierami, którzy potem na przykład robią te projekty obliczeniowe, bo na przykład inżynier mówi: nie, nie, ta łazienka jest za duża, albo ten pokój jest za mały, to tu musimy pozmieniać. I wtedy czasem następuje rewolucja w projekcie. No ale załóżmy, że już się dogadaliśmy z inżynierami, wtedy robimy tak zwaną dokumentację techniczną, na podstawie której przychodzi ekipa budowlana, no i buduje. Oczywiście w międzyczasie są różne sprawy urzędowe, czyli pozwolenia na budowę i takie rzeczy, które są bardzo mało interesujące, także nie będziemy wam o tym opowiadać, żebyście się nie zrazili. Bo tak naprawdę praca architekta to jest ta praca, która dotyczy wymyślania całego budynku. Taki, żeby on był ładny, żeby wszyscy, którzy będą tam mieszkać, byli bardzo zadowoleni. A co to znaczy, że budynek jest ładny i co to znaczy być zadowolonym z tego, że się mieszka w budynku i co to znaczy otaczać się ładnymi i dobrze zaprojektowanymi rzeczami i przebywać w takich przestrzeniach? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. But what can I do when you win and I lose and things start to go astray? I'm so sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna

Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o dobry projekt? No, jeżeli ta umywalka będzie bardzo wygodna, będzie prawie sama myła nasze ręce i sama prawie będzie myła nasze zęby, a będzie strasznie brzydka, to będzie to dobry projekt, czy nie? Nie. Jak to jest z tym dobrym projektem? Teraz już zwracam się do ekspertów. Adam podał bardzo dobrą definicję designu, bo tak naprawdę design to jest po prostu dobrze coś, dobrze zaprojektowany, dobry projekt. Czyli musi być funkcjonalne i musi być ładne. Mhm. I to wszystko? No jeszcze jest tak zwana estetyka, gdzie ładne, tak jak już sobie powiedzieliśmy, że to nie do końca wszystkim się może podobać, ale chodzi o to, żeby nie szpeciło tego, co jest też dookoła, bo w każdym projekcie jest tak, że rzeczy muszą do siebie pasować. Czyli coś może być piękne, ale w nieodpowiednim otoczeniu wydaje się brzydkie. Także trzeba też pamiętać o tym otoczeniu, o tym takim dopowiedzeniu czegoś do istniejącej sytuacji. Mhm, czyli po pierwsze musimy pomyśleć, żeby sama w sobie ta umywalka już, o której mówił Adam, była ładna i funkcjonalna, no ale ona jeszcze musi pasować do całej łazienki. To prawda. Dobrze. A jak odróżnić to, że coś jest dobrze zaprojektowane od tego, że coś jest źle zaprojektowane? Coś albo zgodnie z definicją Adama działa, albo nie działa. Mhm. I co to znaczy? Proszę to rozwinąć. No bo umywalka, że działa, no dobrze, no to tam spływa ta woda, jest wszystko w porządku. Co to znaczy, że coś działa, że coś jest dobrze zaprojektowane? Ja myślę też, że właśnie wszystkie elementy muszą być na tak, czyli musi spełniać funkcję na pewno swoją. Czyli jeżeli ma to być, powiedzmy, łazienka dla sześciolatka, to umywalka musi być na odpowiedniej wysokości. Miska ustępowa tak samo, musi być troszkę mniejsza, też na swojej wysokości. Dostępność do tej łazienki musi być odpowiednia. Musi być estetyczna i czysta. Trzeba pamiętać też o różnych innych aspektach, dla których się projektuje. Musi spełniać swoją funkcję. Dom na przykład spełnia głównie funkcję chronienia człowieka przed wiatrem, deszczem, zimnem. Także projekt dobrze zaprojektowany jest taki, który właściwie wszystkie te elementy do siebie pasują i są zgodne ze sztuką projektowania, z prawem budowlanym, no i z tą estetyką i funkcją, dla której się właściwie projektuje. Mhm. A jeżeli na przykład widzimy gdzieś w naszej okolicy, czasami w miastach, czasami przy drogach, widzimy rzeczy, które są no, nie za ładne i widać na pierwszy rzut oka, że to jest zły projekt. Ja bym chciała, żeby państwo jakoś poradzili dzieciom, może trochę uwrażliwili je na to, że niektóre rzeczy są naprawdę źle zaprojektowane i że no jak odróżnić ten dobry projekt od złego? Co? Czy da się jakoś to w pięciu zdaniach powiedzieć, żeby dzieci na przykład jak będą... To zawsze jest indywidualna sytuacja, że coś jest po prostu źle zaprojektowane, ale na ulicach często widzimy masę szyldów, reklam, które niekoniecznie poprawiają tą przestrzeń i niekoniecznie są czytelne przez to, że są na przykład wielkie. Mhm. Bo w takim chaosie, natłoku wszystkich informacji czasami dzieje się tak, że tego nie czytamy. Czyli czasami też trzeba zwrócić uwagę na to, że za dużo znaczy gorzej. Więc wszystko musi być wyważone. Za dużo ozdób, za dużo ozdób, tak. Jest takie słynne powiedzenie, mniej znaczy więcej. I tak naprawdę często w projektowaniu jest tak, że żeby coś pokazać, coś uwypuklić, to ten cały kontekst, w którym projektujemy, musi być tłem, czyli trzeba po prostu, zresztą to tak jak w życiu, jeżeli chcemy na coś zwrócić uwagę, to co jest obok tego musi być troszeczkę jakby mniejsze, troszkę mniej pokazane. No i z dobrym projektowaniem też tak jest, że czasem się wystarczy zrobić jedną fajną rzecz, jedną dobrą, na przykład wstawić jeden fajny mebel designerski, dobrze wyglądający, znany we wnętrze i to mówiąc kolokwialnie, robi całe wnętrze. Czyli po prostu jedna rzecz decyduje o tym, jak to wnętrze tak naprawdę jest odbierane. Czy ono jest ładne, czy jest nieładne. Oczywiście ładne albo nieładne jest kwestią gustu, a o gustach się nie dyskutuje. Natomiast są pewne kanony piękna, niezaprzeczalne i niepodważalne i pewne wyczucie estetyki każdy z nas ma i wiemy, że coś jest ładne albo jest nieładne. A dzieci szczególnie mają taką prostotę w wypowiadaniu swoich myśli i nie udają, więc tak naprawdę to wy możecie nas więcej nauczyć o tym, co jest ładne, a co jest nieładne od wielu różnych mądrych książek. Mhm. Czy jest coś, co dzieci mogą zaprojektować? Łazienki? Wszystko. Wszystko. Wszystko mogą. My na warsztatach wszystko projektujemy. Aha. No dobrze, to inne pytanie. Co poza domami, o których mówiliśmy, no na przykład umywalkami, która też się pojawiała. Co jeszcze jest projektowane? Co jeszcze się projektuje? Oliwia. Samochody. Mhm. Co jeszcze? Nina. Co jeszcze się projektuje? Budowle. No dobrze, ale poza budowlami, poza domami, co jeszcze się projektuje? Ogrody, parki. Mhm. Jak miejsce zapełnić dobrze, żeby dobrze wyglądał. A jakie miejsce? No, plac, park. Mhm. W lesie może coś. No dobra, co jeszcze jest zaprojektowane? Co jeszcze się projektuje? A jak tu się rozejrzycie po studiu, czy są tu jakieś rzeczy, które zostały zaprojektowane? Jak myślicie? Żerando. Na przykład żerandole. Żerandole, dobrze. Janek? No... ten sufit jest ładnie zaprojektowany. Ach tak, bo na suficie ściana. Mamy... Ściana. Ściany też nie są zwykłe w tym studiu. Wydaje mi się, że też zaprojektowane to jest wszystko. No, to te takie ze styropianu różne właśnie te figury. Wydaje mi się też, że nawet zaprojektowany został ten stół w studiu, długopisy, które trzymamy w rękach. Ten długopis mój zwykły został zaprojektowany, to prawda? To prawda. Tak naprawdę ideałem jest, kiedy wszystko jest zaprojektowane przez fachowców, czyli przez designerów, projektantów, architektów. Często niestety tak nie jest, bo może często to nie, ale zdarza się tak, że po prostu pewne rzeczy są wymyślane, bo trzeba je po prostu zrobić i niekoniecznie zajmują się tym osoby uprawnione, czyli tak zwani fachowcy, ale żeby... projektowanie to jest taka dziedzina, której trzeba się nauczyć. To nie przychodzi tak po prostu. W związku z tym te rzeczy, które nas otaczają, wszystkie powinny być. Prawdopodobnie większość jest zaprojektowanych przez kogoś, kto się na tym znał. A co trzeba zrobić, żeby się nauczyć projektowania? A przepraszam, Adaś, chciałeś jeszcze coś dodać? Chciałeś coś powiedzieć. Mój brat, Jaś, ostatnio ma takie zamysły i usłyszał trochę o więzieniu, z którego się najtrudniej wydostać i projektuje na małych kawałkach papieru takie więzienia w pomniejszeniu. Tam kropeczki to są drzewka. Chce zrobić coś, co dorówna Alcatraz. To duże wyzwanie. Słuchaj, architektura na ciebie czeka. No dobrze, co ma zrobić Janek, żeby zostać architektem? To taki plan i program dla takich małych architektów, żeby już dzieci wiedziały, za co się zabierać. Na początku przyjść na warsztaty, bo to na pewno nie zaszkodzi, a pomoże. Rozwinie wyobraźnię. Natomiast później po prostu iść do szkoły. Może najpierw plastycznej, a na koniec iść na studia, na politechnikę, bądź na akademię. Zależy, jaki to ma być architekt, bo są architekci krajobrazu, są architekci wnętrz, są architekci budowlani budynku, także tutaj jeszcze trzeba sprecyzować dokładniej, w którą stronę będzie Jasiek chciał iść. A ja powiem przewrotnie, Janek, jak chcesz być architektem, to proszę cię, nie strać swojej wrażliwości. Tak, to jest najważniejsze. No dobrze, to pięknie. Ja jeszcze dodam coś do tego, a matematyka? Jest konieczna, ale to jest taki temat, który wolelibyśmy chyba pominąć. Są inżynierowie, są komputery. Oczywiście to jest bardzo ważne, tak naprawdę mówiąc. Natomiast no, matematyka nie może zabijać architektury. Mhm. I te wszystkie właśnie obostrzenia, przepisy, ustawy i tak dalej, to nie może zabijać dobrej architektury, a często tak się zdarza. No, z tym przesłaniem, że dobrej architektury nic nie może zabić, zostańmy już zostańmy, właśnie to zdanie na koniec od Państwa zostawimy. Mamy jeszcze nagrodę specjalną. To jest taka książka, historia pewnego domu, tak? Proszę o niej coś powiedzieć. Tak, to jest książka, którą Małopolska Okręgowa Izba Architektów wydała specjalnie dla dzieci. My tutaj współpracując z Izbą Architektów, która zresztą jest patronem naszej akcji Łazienka Sześciolatka, chcielibyśmy przekazać taką książeczkę, zadając pytanie może słuchaczom. Mhm. Co to jest architektura? Czy dobrze nas słuchaliście? I czy ktoś z Was ładnie odpowie na to, czym zajmuje się architekt i co to jest ta architektura? 22,73. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pani Aleksandra Chuchro i pan Tomasz Smus. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Podobno jest od buta. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura, samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, kronosta i owyczapka. Jest i wieloryt stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowym sosie. I dresowane szczury. Nagród w audycji jest wydawnictwo NEDUERABE, wydawca literatury pięknej dla dzieci. www.nedueraba.eu. Czas na zagadkowy kącik naukowy. Szkiełko i oko. O tym, jak powstaje fala i czym jest, opowie nasz ekspert, pan Zasław Adamaszyk. Wiele zjawisk wokół nas zachodzi w sposób cykliczny, powtarzalny i ciągły. Na przykład wahające się wahadło. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Fala to jest na przykład zmiana własności ośrodka, czy zmiana zagęszczeń ośrodka, zachodząca pod wpływem zmiany cyklicznej jakiegoś parametru tego ośrodka. Falą, z którą mamy cały czas do czynienia, na przykład teraz, jest fala dźwiękowa. Weźmy falę na wodzie. Jeżeli włożymy do miski dłoń i zaczniemy rytmicznie nią poruszać, do miski z wodą oczywiście, zaczniemy rytmicznie nią poruszać, wytworzymy ruch cząstek wody. Ten ruch cząstek położonych najbliżej dłoni zostanie mechanicznie przeniesiony na kolejne, coraz dalsze cząsteczki wody i w ten sposób wprawimy w falowanie całą powierzchnię wody w misce. Tak

A wiesz może, jakiej one są wysokości? Bywają jakiej wysokości? Bardzo wysokie. Mhm, ale jak na przykład takie wysokie jak drzewo, czy takie wysokie jak na przykład Pałac Kultury? Ten w Warszawie Pałac Kultury i Nauki. Jak na Pałacu Kultury? Mhm. Taka wielka fala? No. Kacperku, myślisz, że one są takie ogromne i masz rację. One mogą być największe, była nawet dwa razy taka jak Pałac Kultury i Nauki, czyli bardzo. Ja byłam nad Tak? Ja byłam nawet nad morzem i widziałam, jak na, ja byłam nad takim falochronem, na którym nie tak za dużo biło, a nad takim niebieskim to waliło jedna za drugą, jedna za drugą. Takie ogromne fale, tak? I pan mi, jak byłem na rejsie, to pan mi pozwolił posterować statkiem. Niemożliwe. A wtedy były też takie ogromne fale? Nie. A, no tak, to wszystko dlatego, bo z takimi ogromnymi mógłbyś sobie jeszcze chyba na razie nie poradzić. Kacperku, bardzo dobra odpowiedź. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Dziękujemy za odpowiedź i mówimy do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy, do widzenia. Kacperowi wyślemy nagrodę od Zagadkowej Niedzieli. No to tyle, jeśli chodzi o fizykę. Już za chwilę Adam Kocęba zachęci nas do czytania. W zastępie gra na okarynie, drugi w całym chówcu z gry na flecie słynie. Taki talent chłopak ma, że na flecie pięknie gra. Taki talent ma. Trzeci dmucha w trąbkę, co ma w płucach siły. Puchną mu policzki, wzdymają się żyły. Taki talent chłopak ma, że na trąbce pięknie gra. Taki talent ma. Czwarty ma klarnecik, piąty wiolonczele. Szósty swój kontrabas przynosi w niedzielę. Taki talent chłopak ma, że na basie pięknie gra. Taki talent ma. Najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Czy czytaliście już książkę pod tytułem Świat chomika Hubercika? Jeśli nie, to przeczytajcie to zabawne opowiadanie o chomiku szkolnym i o jego przygodach. Tę wspaniałą historię napisała pani Betty Birney, a przetłumaczyła ją pani Małgorzata Fabianowska. Książka jest bardzo mądra, poucza o życiowych sprawach, jest napisana wyraźną czcionką, a piękne obrazki pani Oli Makowskiej robią z tego całość. Czy ulubiona nauczycielka Hubercika, pani Milska, wróci do szkoły? Jeśli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, i przeczytajcie tą książkę. Dla tych, którzy lubią się pośmiać, na końcu książki są śmieszne żarty związane z historią chomika. Jeszcze raz polecam, Adam. Adasiu, a powtórz jeszcze raz tytuł tej książki i autora. Świat chomika Hubercika. I autor to jest Betty Birney, a książkę przetłumaczyła tutaj pani Małgorzata Fabianowska i zilustrowała pani Ola Makowska. Piękna książka, jak widzę, znowu z biblioteki. Gratuluję i polecam. Dzieci, odwiedzajcie biblioteki. Nie każdą książkę trzeba kupić, ale każdą można wypożyczyć. To jest bardzo dobry pomysł. I jeszcze na koniec rozwiążemy nasz konkurs na wiersz o ulubionym, ukochanym albo wymarzonym zwierzaku. Ja myślę, że zdążymy jeszcze te wierszyki przeczytać. Adaś, proszę, przeczytaj dwa wybrane, które przypadły na ciebie. Pierwszy wierszyk napisała Alicja Schlingert. Tak. I to jest taki wierszyk. Każdy o tym wie, że mój piesek kocha mnie. Sunia wspaniałe serce ma i błyszczące oczka dwa. Gdy chce wyjść na spacer, cieszy się i skacze. Nie zdążę ubrać się, a ona już leci do furtki. Szybko biega, głośno szczeka i koty gania też. Mhm, to Alicja, a teraz Franek? Franek Jarczyk napisał drugi wierszyk. U strusia, główka malusia, długą szyję on ma i bardzo o nią dba. Na swoim pierzastym grzbiecie nosi mnie po świecie. Ma też długie pazury, którymi kopie dziury. Ale nie ma dużych uszu, bo przeszkadzają w buszu ze strachu. Chowa głowę w piachu. Tylko po co chowa? Boli go potem głowa. To Franek chyba o wymarzonym zwierzaku, bo nie sądzę, żeby Franek strusia miał w domu. Nina, a ty masz wierszyk od Natalii Mizery. Biały konik wspaniały, który codziennie robi kawały. Ma kolegę błyska, co dużo trawy bierze do pyska. Obaj na przygodach spędzają dzień cały. Czasami jednak do szkoły się wybierają i kwokę Matyldę ze sobą zabierają. A ta na cały głos śpiewa, że wtedy w życiu nic jej nie więcej trzeba. Głośno i donośnie wówczas intonuje: ojde nadana, hip hip hura, oto nadchodzi bardzo mądra kura. Oba konie wówczas się ześmiewają i dużo dobrej zabawy z nią mają. To cała menażeria, i kura, i koniki. No dobrze, to jeszcze przedostatni wierszyk. Oliwia, przeczytaj wiersz Marysi. Tak bym chciała mieć chomiczka z klatką, która ma kręciołka. Byłby moim przyjacielem, byśmy się bawili wiele. I małego chcę konika, aby nim szybko brykać. No pięknie, a ja mam wierszyk ostatni od Emilki Lewandowskiej. Kotek mój mały dopiero urodzony, jest puszysty, śpi w koszyku i mruczy mi do uszka. Kotku, chodź, miau, miau, mleczko tobie dam. Dam też mięska do miseczki, żebyś pełny brzuszek miał. To Emilka z mamą napisała taki wspaniały wiersz. Bardzo dziękujemy, gratulujemy, wyślemy nagrody, a my już mówimy chyba do widzenia, co? I to bardzo szybko, moi drodzy. Nina Papierska, Adam Kocęba, Oliwia Kosman i Katarzyna Pruchnicka. No i jeszcze jedno, moi drodzy, wymarzone wakacje. Ten konkurs powraca. Czekamy na prace plastyczne w dowolnej technice. Temat wymarzone wakacje do 31 stycznia.